som jag fann den. Den låg och glittrade i sanden. Det var en flaska med brev ifrån en sjöman på en öde ö. Han flöt i land när skeppet stranda, men var så ensam där han landa. Det stod i brevet som han sände i en flaska från en öde ö. Han var så ensam där på den ensliga ön och längtade varje dag. Han längtade efter en flicka skön i denna kalla. Hans båt förliste på atollen, men han blev räddad väl behållen. Stod i brevet som man sände i en flaska från en öde ö. La la la. Det var daterat 1888 från en öde ö.